سورة زلزال دو زلزلی برازی دا قیامت یو دا دنیا دا فنا دا پارا دویم بیا دا انسانان جن دی کل دا پارا جو چی دنیا فنا چی گی نیو زلزل براشی سورة حج کے داغی ذکر دی ان زلزلت الساعت شیئن عظیم چی زلزل دا قیامت دیر لوی شیئ دی یوم ترونها تزل کل مرضعت عما ارضعت دا آغا ورد چی تبی وینی چی هرا پای ورکون کی خضب دخل بچی نغافلش سکر دمرو لوی حیبت پای چی دا بچی فکر با ختم شی و تضع کل ذات حمل حملها هرا باردار زنانا او خپل بار بی وقت دیلی ہوگی و ترم ناس سکارا خلق با انسین شی و ما هم بی سکارا دی بدانی چی انٹاکسیکن بی استعمال کری ولیکن غذاب اللہ شدید دا خدای عذاب دیر لوی سخت دی خبر دین کلالا نکم زائی حوالا ورکی سورہ حج رنبنی آیتنا نئے کہ رنبنی زلزلہ ذکر دا او دا پا قول دے ابن عباس دوے مزلزلہ چکر با انسانان راج بندی کی گی او بعضی مفسرین وی دا دوارا یو زلزلہ دا کم زلزلہ سورہ حج والا او دا دا ام آغا زلزلہ دا چر دنیا دا فنا دا پارا بکلا سکی گی دا زلزلہ دا جی اذا زلزلہ تل نموزود سورت چی زلزلہ دا قیامت دیر عظیم دا او خلق با خپل اعمال که خوبی او که بد بی که خوبی او که بد بی نو خپل اعمال با التبینی خپل اعمال با التبینی اذا زلزلت الارض زلزالها چکل وجڑ قول شزمکا پجڑ قول سرا واخرجت الارض وراو باس ازمکا اسکالها خپل پارونا وقال الانسان انسان و ایمالها what happened to it تازمکی سر شروش یوم ایزل پدا اور ازمالے تو حدث و اخبارہا بیانے و خبر نقل بیان ربکا او حالہا چی پروردگارستا او حالہا حکم کرے دیتا لازمہ کبھا لگی آئی لازمہ کبھا دا او پخبلا بیان کئی انسان بوئی دا دیس رسوشو دا ٹول رسولی بار رہا ہوئی سن دا بوئی دا خدا حکم بیان ربکا او حالہا ابن عباس سے بوئی لکہ دا انسان پشان خبر ہو گئی سنگ خبر ہوتے لکہ سیف اللہ خان یوم ایزی یزدر الناس دغور از آغا دا یزدر الناس چرا زائرے یہ بخلق اشتاتا ہاں اشتاتا مانا گڑ مڑ خلط ملت سنگا خلط ملت ہوں گا تا گڑ وڑ وڑی تا سو رسو ہے گڑ وڑ اشتاتا گڑ وڑ لیو رو آمالا ہوں دا دید پارا چه او خود لشدوی تا ملون دوی فمن یا عمل سوچ یا عمل کئی مسقال ذرت پانداز دیو ذر نو ذر آغا شیده چه انڈیویزبل ده یا انڈیویزبل ده ناقابل تقسیم ده دیر باری شی چه پا خوردبین بانه پا نظر رازی صحیح خوردبین وی ورده بدن یو حجره ها؟ بدن یو حجره نه یا حجره حجره ستوی؟ بدن اعفاظ دو دوات سنگی ها سل ایتم وی ورده ایتم فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَأَنْدَازَ دَيَوْ اَيْتَمْ چَاچِ عَمَلْ كَيْ خِيرًا دَخِيَ جَرَهُونُ دَعْبَ بِنِي وَمَنْ يَعْمَلْ اَسْوچِ عَمَلْ كَيْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَأَنْدَازَ دَيَوْ اَيْتَمْ شَرًّا دَبَدَيْ يَرَهُونُ دَعْبَ بِنِي پیغمبر علیہ السلام تے ہو بدور آگئی سہرائی اور تیجی دے خیر خبر سہرائیان خوڑے سادہ خلق پیغمبر علیہ السلام جو صحابی تاوید دے تالتا لکھ قرآن ہو نوال تے کینو دا صورت ورد دلاوت کر مسجد اخیری ایتون تراورا سے چسو کمل کے پا اندازر زرے دا خیر دا بینی اندازر زرے دا شر دا بینی ناغا سارائی آس صحابین تپوس کہو یو حسبن اللہ علی الزر خدا ہے منصر دا زرے زرے حساب کے اخوی آو دغا سے اللہ تعالیٰ وی نو بس اما صادر رو آغس تو ہو گئے کہ خدا السلام علیکم حسبی حاضا بس مالا پارا دغا کافی دا دغا سبق مالا کافی دے اما صحابی اور تینا کینا تو پیغمبر اسلام ماتا والا کرے تا تب یو گھنٹا سبق ہوا چی پیغمبر اسلام خفا نشی چی تا دور در شاگرد رخصت کر صحیح ما ڈیوٹی رکھ رہا تا آپ پنجمنٹ کی رخصت کر نا غور تینا نور سبق وام نا بس دغا مالا ڈیر دے ہاں اگر کی نو ادے کی ناستنا پیغمبر اسلام اور تخیات شوئی ما دا حدث دا سبق نا خلائن سے جوڑا شخص چلو شو لون تا جگڑا کر رہا نا صحابی ورطا واقعہ تیا رکھ رہا چی ما خوشی سوئے زلزال ور تلاوت کو بس دا آخری ایتونہ میں ہوئے دوی خرد زریبا من سے مائے آوی صاحب بکے ایدے ہوئے بلدنگ مالا دیر دے نو یہ تسوائی بیسو قوام جی تاثرہ تاوالا کرے تاثر خفن جی لگنور سبا قوام کرنا پیغمبر علیہ السلام مرتے دعو فا انہو قد فقوها الرجل پرے گے دوا دے پا دین پوش شا یہ دین پا حاصل بانے پوش چرے دین حاصل دارے جی سو شے دے کرے دے خیر یاد شر کدوم را غرقون دیونی نو فیس کے دے کدوم نو کدر احساس چاہتا ہو شب نو بس بیابا الحمدللہ رب العالمین